بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان إذا زلزلت الأرض زلزالها كاتيك زوي دهن ريت اللرزو بوم اللرز الزور بهي زكيبو بيشهات وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها هرچی لزویده هبو لما دسنجین کانی ناوی دری پراندو هنای دروا او کاتا آدم زادش دلید او چیتی بوای لیهات ایماندار هزدکات کتای دنیایو برپابونی روژی قیامتا به ایمانیش سری لیده شویتو نازاند برو چوی رابکات یوم ایدی تحدث اخبارها بی ان ربک اوحا لها لو رجدا زوی حوال کانی خوی دجیر ریتوا بهوی اوی که پروردگارد رای گاندوا ای انسان فرمانی بودر کردوا کاتی کتایی هاتن یتی یوم ایدی یصدر الناس اشتاتا لیرو اعمالهم او رجا خلچی دست دستا برو گرپانی لیپرسین ودچن بپرشو بلاوی تاکارو کردوا کانیان ببیننوا دیاره کنامی کرده و کان تو مار کرده و بدنگو رنگه و فمن یعمل مثقال ذره خیر یره جاوی بقدر سنجی گردی لیک خیر و چاکی انجام دابید دی بینیت و ومن یعمل مثقال ذره شر یره اوشی که بقدر سنجی گردی لیک شر و خرابی هبید دی بینیت و